Anna Dereszowska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, pierwszy dzień kwietnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy w całym kraju będą obchodzić poniedziałek wielkanocny. Dietetycy apelują o umiarkowane spożywanie świątecznego jedzenia. Niedawna zmiana czasu może mieć wyraźny wpływ na nasze samopoczucie. Zaraz sprawdzimy, jak złagodzić skutki tego zjawiska. Kościół katolicki obchodzi kolejny dzień świąt. W poniedziałek wielkanocny wierni nie są zobowiązani do udziału w mszy świętej. Zgodnie z tradycją w świątyniach w Polsce w poniedziałek wielkanocny Eucharystie sprawowane są jednak według porządku niedzielnego. Tymczasem eksperci do spraw zdrowia przypominają, że święta są dla rodziny, bliskości, tworzenia więzi, a nie dla jedzenia. Mówi Martyna Puc, dietetyczka ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Jak podkreśla, dużym problemem w czasie świąt jest spożywanie nadmiernej ilości jedzenia i apeluje o zachowanie umiaru. Należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Różnorodność i umiarkowanie ilościowo porcje. Zachęcam do przygotowania w tym roku mniej kalorycznego ciasta, chudszego mięsa i łatwiej strawnych dań. Zamiast sięgać po drugi kawałek serniczka, lepiej sięgnijmy po jabłko lub inny owoc, a zaoszczędzimy w ten sposób sporo kalorii. Warto pamiętać, by każdemu posiłkowi towarzyszyła też porcja warzyw, a majonez wybierzmy ten lekki, wersji light. Nie zapominajmy także o piciu wody. Warto też odejść od stołu i korzystając z dobrej pogody wyjść na spacer albo wybrać się na przykład na przejażdżkę rowerową. Teraz kolejny głos w sprawach zdrowotnych. W tym roku zmiana czasu na letni zbiegła się z Wielkanocą. Poprzedniej nocy zegarki przestawiliśmy z drugiej na trzecią. Jak przystosować swój organizm do tego, to sprawdziła Barbara Góra. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii podkreślił, że większość osób ma nawyk dłuższego spania w dni wolne od pracy. Większość osób niestety ma nawyk późniejszego wstawania w sobotę, późniejszego wstawania w niedzielę. W tym roku będzie można też później wstać w poniedziałek. W związku z tym, jeśli pośpimy dłużej również w poniedziałek wielkanocny, to możemy odczuwać jeszcze większe negatywne skutki zmiany czasu w pierwszy dzień pracy, zaznaczył specjalista. No jeżeli to przesunięcie tych pór snu będzie w związku z tym większe niż godzinę, na pewno to przez pierwsze dni robocze negatywnie wpłynie na koncentrację w pracy, na samopoczucie i na funkcjonowanie. Według profesora każda zmiana pory snu ma wpływ na samopoczucie naszego organizmu. Barbara Góra, Polskie Radio. Przed nami kolejny ciepły dzień. Taka pogoda sprzyja rodzinnym spacerom, a podczas nich warto wsłuchać się w śpiew ptaków. Ornitolog ze stowarzyszenia Jestem na Ptak, Jacek Karczewski, mówi, że ptaki śpiewają teraz tak intensywnie, przede wszystkim po to, by oznaczyć swój teren. Znalazłem na to sposób dźwiękowy i one śpiewają. Niektóre krzyczą po prostu, ale bardzo wiele ptaków śpiewa. Śpiewy kosów, słowików czy podróżniczków. Wiele ptaków w ten sposób właśnie zaznacza swoją obecność. Te śpiewy to jest taka pieśń trochę wojny i pokoju, albo właściwie wojny i miłości. Ekspert zwraca uwagę, że z jednej strony jest to deklaracja miłości do partnerki, a z drugiej deklaracja posiadania okolicy na własność i gotowości do jej obrony. Okazuje się, że śpiewają nie tylko samce. Kiedyś tak myśleliśmy, że tylko chłopaki otwierają dzioby. To jest jeszcze ciekawsze, bo jeszcze w wieku XIX byliśmy pewni, że to dziewczyny śpiewają. I uwaga, śpiewają po to, żeby nam, facetom, było przyjemniej. Darwin pierwszy zwrócił na to uwagę, że to wcale tak nie musi być, że wojna na głosy to samce śpiewają i pięknie wyglądają po to, żeby konkurować o potencjalne partnerki. Samice ptaków śpiewają zwykle rzadziej i mniej, bo są zajęte ważniejszymi sprawami, na przykład budowaniem gniazda lub wysiadywaniem jaj. Według ornitologa robią to także dla swojej przyjemności. Dzięki temu również ludzie podczas wiosennych spacerów mogą z przyjemnością słuchać ptasich treli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie na ogół małe. Będzie też bardzo ciepło, bo od 16 do nawet 28 stopni na południu kraju. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodzi Strony Trójki, część piąta. O 19:00 koncert. Lech Janerka. Na żywo i oryginalny. Choć zagra pewnie gipsowy odlew falsyfikatu. O 20:00 spotkanie. Otwarte studio, czyli kompletnie nie wiemy, kto się pojawi. To wieczór, więc na pewno gwiazdy. O 21:00 koncert. Wirtuos skrzypiec Adam Bałdych spotka się na scenie z kompozycjami i śpiewem Kari Sal. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta dawną piosenką Czesława Niemy na po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu o dzisiejszej kolejnej rocznicy powstania Trójki. Program trzeci Polskiego Radia został oficjalnie uruchomiony 1 kwietnia 1962 roku i szczęśliwie, choć czasem burzliwie, przetrwał 62 lata. Mamy z tej okazji specjalną ramówkę przez cały dzień, a w niej między innymi atrakcyjne koncerty. Ostatni z nich rozpocznie się kilka minut po 21:00. Wystąpi na nim Kari Sal i usłyszą Państwo między innymi taką piosenkę. Thank you.

Czarujący koncert, zapewniam Państwa. Sala studia imienia Agnieszki Osieckiej była wypełniona na tym nagraniu po brzegi, ale publiczność siedziała cichutko jak myszki pod miotłą i dopiero po zakończeniu piosenki rozlegały się zasłużone brawa dla artystów. To będzie retransmisja występu Kari Sal ze świetnym zespołem Adama Bałdycha. Polska wokalistka wykonywała piosenki ze swoich dwóch autorskich albumów. Generalnie polecam Państwa uwadze dzisiejsze urodzinowe koncerty i audycje w Trójce. A w nocnej audycji Dym na wodzie ponownie płyta, której jeszcze nie ma. Gdy w końcu moja kolej zamykają drzwi, całą tę złość zmieniam w żar. Niech ogrzewa serca nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. Całą tę złość zmieniam w żar. Niech oświetla drogę zawsze nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. Nie wzięłam parasola, oczywiście deszcz. Na dnie torebki kluczyk gdzieś tam przecież jest. Całą tę złość zmieniam w żar. Niech ogrzewa serce nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. Całą tę złość zmieniam w żar. Niech oświetla drogę zawsze nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. A żeby los uparty zmienić w dobry fart, wystarczy zagrać w karty nową talią kart i w szczęście grać od nowa, zdmuchnąć myśli złe i użyć magicznego słowa, co kończy się na te. Całą tę złość zmieniam w żar. Niech ogrzewa serca nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. Całą tę złość zmieniam w żar. Niech oświetla drogę zawsze nam. Całą tę złość zmieniam w żar. No i w dal. Zuzanna i z pewnością Państwo poznali Artur Andrus w autorskiej piosence Złość. Zuzanna skomponowała muzykę samodzielnie, a słowa napisała wspólnie z Arturem. 1 maja ukaże się płyta Zuzanny Poziomkowa i będzie na niej także ta piosenka. Jeszcze jedno polskie nagranie w nocnym dymie na wodzie. Oto Muska i nagranie Krucha. Ostatni wstyd. się droga do moich ust. Taka jestem sobie za długa. Polska wykonawczyni Muska i nagranie Krucha. Tajemnicza sprawa jeszcze dla mnie w lakonicznej informacji do piosenki widzę duet twórczy Karolina Błasik i Tomasz Harry Waldowski. Zgodnie z zapowiedzią wracam do nowego wydania sławnego albumu zespołu Deep Purple Machine Head z 1972 roku. Mamy oto od 3 dni nowe, rozszerzone wydanie tego klasycznego hardrockowego dzieła w postaci kilku wersji oryginału oraz nagrań koncertowych z epoki. Najciekawszą z tych wersji wydaje się być nowy remix, pod którym podpisał się Dweezil Zappa, syn legendarnego Franka Zappy. Wrażenia z odsłuchu mam bardzo pozytywne, więc pozwolę sobie przedstawić Państwu w tej nowej wersji pierwszą stronę oryginalnego longplaya. Oto 4 nagrania, czyli połówka perfekcyjnej płyty.

Highway Star, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, Never Before, połówka perfekcyjnej płyty? Nie mam wątpliwości. Tak brzmi, proszę Państwa, sławny album zespołu Deep Purple, Machine Head, w najnowszym remiksie dokonanym przez Dweezila Zappę. Wśród tych różnych wersji jest nawet kwadrofoniczny miks z 1974 roku, no ale kto dziś jeszcze trzyma w domu taki zestaw głośników? No ale jest. Można sobie kupić. Myślę, że do Deep Purple jeszcze wrócimy, ale to w następnym spotkaniu. A dziś, kontynuując przesłuchiwanie nowych albumów, gdy zobaczyłem w zapowiedziach nazwisko wykonawcy Steve Hunter, odnalazłem w pamięci jeden wątek. Gitarzysta Lou Reeda, czyżby to on jeszcze działa, jeszcze pracuje? Tak, proszę Państwa, pracuje, nagrywa i wydał właśnie swój kolejny, nowy album i na tej płycie jest dowód, że to właśnie o niego chodzi, że Steve Hunter to gitarzysta Lou Reeda. Standing on a corner, a suitcase in my hand, Jack's in his corset, Jane's in a vest, me, I'm in a rock and roll band, riding in a Stutz Bellcat gym, you know those were other times. All the poets, they studied rules of verse, and the ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane. Jackie is a banker, and Jane, she is a clerk. Both of them save their money when they come home from work. Sitting by the fire, radio does play a little classical music, a march of the wooden soldiers, and you can hear Jack say, sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane. Other people, they just have to work. Watch me now. There's even some evil mothers who'll tell you life is just nothing but dirt. Well, you know that women never really faint, and villains, they always blink their eyes. You know, children are the only ones that blush, and that life is just to die. And anyone who's ever had a heart, they wouldn't turn around and just break it. And anyone who's ever played a part, they wouldn't turn around and just hate it. Sweet Jane, Słyszą Państwo, że to dojrzały artysta śpiewa, no ale całość bardzo zgrabna, muzykalna, ładna wersja wielkiego przeboju Lurida Sweet Jane. Wykonawcą jest Dave the Deacon Hunter. Tak, to gitarzysta Lurida. Pół wieku temu występował na różnych płytach, między innymi na popularnej koncertówce Rock and Roll Animal, no ale także gitarzysta innych znanych artystów jak Alice Cooper, Jack Bruce czy Peter Gabriel. Steve Hunter ma obecnie 75 lat, wciąż pozostaje czynnym artystą i wydał swoją 8. solową płytę The Deacon Speaks. Z tej płyty proponuję Państwu jeszcze 2 nagrania. Aha, na płycie są i oryginalne piosenki Huntera i covery, więc proponuję 2 nagrania. Pierwsze to będzie Backdoor Man, znana bluesowa kompozycja Willie Dixona, a drugi to już własny utwór artysty Dave'a Huntera. 2 utwory z płyty The Deacon Speaks. Somewhere making my midnight creep, and every morning when a rooster crows, he's telling me it's time to go. I am. Shot full of holes. A nurse, she cried, save his soul. I was accused of murder in the first degree. The judge's wife cried, let the man go free. I am, yeah. I'd rather be in 6 feet of ground. I am.